Vesvese, şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir. Biraz daha bu tanımı açarsak, vesvesenin anlamı, insanın kalbine, ona hissettirmeden, peş peşe kötü düşünce sokmaktır. Zelzele kelimesinde bir tekrar olduğu gibi, vesvese kelimesinde de yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı söz konusudur. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. Ona bir günah işletebilmek için onu tekrar tekrar kışkırtmak gerekir. İşte bu çalışmaya vesvese, vesveseyi verene de vesvas denir. Nas suresinde min şerril vesvasil hannas buyurularak vesvese veren hannasın şerrinden Allah'a sığınmamız emredilmiştir. Vesvasın vesvese veren olduğunu öğrendik. Ayette geçen hannas ise açığa çıktıktan sonra saklanan ve ileri çıkıp geri çekilendir. Bu işi çokça yapan hannas ismini alır. O halde vesvas ile hannas ikisi birlikte şu manaya gelir. Vesveseyi veren ve geri çekilen, tekrar tekrar vesvese vermeye çalışan, birincisinde başaramadığında vesvese vermek için ikinci, üçüncü, dördüncü defa ve daha fazla gelendir. Yine min şerril vesvasil hannas ifadesinden vesvesenin şer ve kötü fiilin başlangıcı olduğu da anlaşılmaktadır. Eğer vesvesenin sebepleri ve kurtulma yolları bilinmezse insan üzerinde etkili olur ve kalbinde kötülüğe istek meydana getirir. Son adımda ise şer amel ortaya çıkar. Vesvese verenden Allah'a sığınmanın anlamı, Allah'ın henüz başlangıçta şerri yok etmesini dilemektir. Bu konuda Kur'an şöyle emreder. Eğer şeytanın seni kışkırttığını hissedersen, Allah'a sığın. Evet, vesvese musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmazsan hafif olur, gizli kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehalet onu davet eder, ilim onu yok eder. Tanımazsan gelir, tanırsan gider. Şeytanın insana vesvese vermesinin sebebi, insanoğluna olan düşmanlığıdır. Bu düşmanlık, Kur'an'da birçok ayetlerde anlatılır. Bu ayetlerden bazıları şunlardır. Andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisten başka hepsi secde ettiler. Fakat o secde edenlerden olmadı. Allah şeytana dedi ki, sana emrettiğim vakit seni secde etmekten ne alıkoydu? İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan dedi. Allah, öyleyse oradan in. Orada büyüklenmek senin haddin değildir. Çünkü sen aşağılıklardansın, dedi. İblis, bana İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis, öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstünde tuzak kuracağım. Sonra elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onlardan çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın, dedi. İşte bu ve bunlar gibi ayetler beyan etmektedir ki, şeytanın insanoğluna olan düşmanlığı Hazreti Adem'in yaratılmasına dayanmaktadır. İblis secde etmediği ve huzurdan kovulduğu o gün Allah'a yemin etmiş ve bütün Adem oğullarını aldatmaya ve vesveseyle onları kuruntularda boğmaya dair söz vermiştir. Şimdi ise ettiği yemini ve verdiği sözü yerine getirmeye çalışmaktadır. Bilmemiz gerekir ki, kalp bir kale, şeytan o kaleye girmek isteyen bir düşman gibidir. O kaleyi fethedip ona sahip olmak ister. Kaleyi düşmandan korumak, kapıları ve gedikleri kapatmak ve sağlamlaştırmakla mümkündür. Kapı ve gedik yerleri bilmeyen kimse, elbette kaleyi muhafaza edemez. Şeytanın kalbe giriş yol ve kapıları ise, o kişinin vasıflarıdır ve zaaflarıdır. Onlar ne kadar çoksa, şeytanın kapıları da o kadar çoktur. Amacımız, şeytanın kalp kalesine giriş kapılarını kapatmak, vesvese ve hilelerini beyan etmek, bunlardan kurtulma yollarını göstermek ve bu hilelerle yaralanan ve daralan gönüllere bir âb-ı hayat sunmaktır. Manalar kalpten çıktıkları zaman suretlerden ve şekillerden çıplak olarak hayale girer ve oradan suretleri giyerler. Demek İnsana gelen manaların suret giydiği yer kalp değil, hayaldir. Hayal ise her vakit bir sebep altında suretleri dokur ve manalara bir elbise diker. Bununla birlikte önem ve ehemmiyet verdiği şeylerin suretlerini yol üzerinde bırakır. Hangi mana kalpten çıplak olarak çıkıp hayale gidecek olsa, yol üzerinde bırakılan o suretleri giyer ya da hayal ona ya giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya da perde eder. Eğer manalar temiz ve münezzeh, yol üzerindeki suretler pis ve rezil ise, giymek yoktur. Sadece temas vardır. Ancak vesveseli adam bu teması giymekle karıştırır. Eyvah! Kalbim ne kadar bozulmuş! Bu sefillik, bu alçaklık beni Allah'ın huzurundan kovdurur, der. Şeytan, onun bu damarından çok istifade eder. Bu yaranın merhemi şudur. Nasıl ki, senin namazının bir şartı olan zahiri temizliğine, karnındaki necaset zarar vermez, öyle de mukaddes manaların çirkin suretlere yakınlığı da zarar etmez. Mesela siz, Kur'an'ın ayetlerini tefekkür ediyorsunuz. Birden bir hastalık ya da bir iştah ya da şehvet gibi heyecan veren bir şey şiddetle sizin hissinize dokunuyor. Elbette sizin hayaliniz, hastalığın devasını, iştah duyduğu şeyi ya da şehvetle ilgili görüntüleri dokuyacak ve onları görecek. O hallere uygun, basit ve çirkin suretleri dokuyacaktır. Kalpten gelen temiz ve ulvi manalarsa, onların ortalarından geçecek. Geçeceklere ne zarar vardır, ne pis suretlerle temas vardır, ne de tehlike vardır. Ancak tehlike, zarar olduğunu zannetmek ve bu çirkin görüntülerden kurtulmaya çalışmaktır. Evet, insan kalben ve fikren ilahi hakikatlere bakıp düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe ve akla hücum ederler. Bu gibi çirkin şeylerin defiyle uğraşan adam, o vesveselere mağlup olur. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk edip onlarla uğraşmamaktır. Evet, arılarla uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder giderler. Ya da pis bir odanın deliklerinden, semanın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz. Aynen bunun gibi, ilahi hakikatlere, hayal odasının deliklerinden bakıldığında, hayal deliklerindeki kirlilik ve pislik ne bakana ne de bakılana bulaşmaz ve zarar vermez. O halde şunları öğrendik. 1. Manalar kalpten çıplak olarak çıkmaktadır. Resimler kalpte değil, hayalde dokunmaktadır. 2. Hayal dokuduğu resimlerden bazılarını bir sebep tahtında yol üzerinde bırakır. Buna mani olmak mümkün değildir. Ve insan yol üzerindeki bu suretlerden dolayı da mesul değildir. 3. Mukaddes manalar suret giymek için hayale giderken yol üzerindeki resmin yanından ya da ortasından geçer. Çıplak olan mana ile yol üzerindeki resmin kendisi aynı anda insanın fikir aynasında yansır. Bu suret mukaddes manaya ait olmadığından zarar söz konusu değildir. Ancak bu sırrı bilmeyenler nefislerini levmederek zarar gördüklerini zannederler. 4. Kişi zarar gördüğünü zannettiğinde artık zarara düşmüştür. Zaten şeytanın da istediği budur. Zira artık onu ümitsizliğe düşürmüş, Allah'ın huzurunda durma ve mukaddes manaları tefekkür etme kapısını ona kapatmıştır. Bu izahlar, bu konuda daha fazla söze hacet bırakmamaktadır. Bu tip vesveseyle yaralanan gönüllere, bu izahın şifa olması temennisiyle, başka bir şüpheye ve kurtuluş çaresine geçiyoruz. Vesvesenin en çok gözüktüğü yerlerden biri, Allah'ın varlığı, meleklerin varlığı, ahiretin varlığı, Kur'an'ın hak kitap, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de hak peygamber olması gibi iman ile ilgili meselelerde gelen vesvesedir. Bu vesveseye yakalanmış kimselerden şu sözleri işitmişsinizdir. Namaz kılarken aklıma hep ya Allah yoksa o zaman kıldığın namaz boşuna gidiyor sözü geliyor. Bu sesi susturmak için uğraşıyorum ama ben susturmaya çalıştıkça ses büyüyor, bu sesle uğraşmaktan namazın hangi rekatında olduğumu bile unutuyorum. İşte bu vesvese sahipleri devamlı şu tip sözleri içlerinden işitirler. Ya Allah yoksa, ya ahiret yoksa, ya Kur'an Allah'ın kitabı değilse, ya Hazreti Muhammed peygamber değilse, hatta peygamberlik diye bir şey yoksa, melekleri hiç görmedim. Ya melekler de yoksa? Bunlar gibi bitmeyen vesveseler, susturulamayan sesler. Bu sesleri susturamayan bir çare adam, bazen çareyi Allah'ın huzurundan kaçmakta ve ibadetten uzaklaşmakta arar ve zarara düşer. Bu vesveseye yakalanan kişi, hayal etme ile akıl etmeyi birbirine karıştırmaktadır. Yani hayale gelen bir vesvese ve şüpheyi akla girmiş zannederek, inancına ve itikadına zarar geldiğini zanneder. Hayalinde şekillendirdiği bu şüpheyi, imana zarar veren, aklının tasdik ettiği ve doğruladığı bir şüphe kabul eder. Halbuki bu şüphe ne akıldadır, ne aklın tasdik ettiği bir şeydir, ne de onun imanına ve inancına zarar verebilir. Bu şüphe, şeytanın hayale attığı bir vesvesedir. Hem bazen, acaba Allah olmasaydı, bu alem kendi kendine var olabilir miydi? Acaba Kur'an gibi bir kitabı, bir beşerin yazması mümkün müdür? Gibi küfrü gerektiren bir şeyi tefekkür eder. Ve bu tefekkürü dinden çıkıp küfre girmek zanneder. Yani inkârın sebebini ve imandan başka hiçbir yolun doğru olmadığını anlamak için tefekkürü, tetkikatı, iman ve küfür ortasındaki tarafsızca muhakemeyi imanın zıttı ve küfre girmek zanneder. Neticede şeytanın telkinlerinin bir eseri olan şu zanlardan ürkerek, eyvah, kalbim bozulmuş, inancıma zarar gelmiş, ben dinden çıkmışım der. Ve bu vesveseler genellikle onun iradesi dışında olduğundan ve iradesiyle bu vesveseleri ıslah edemediğinden ümitsizliğe düşer. Bu yaranın merhemi şu hakikatleri bilmektir ki, küfrü gerektiren şeyleri hayal etmek insanı dinden çıkarmaz. Küfür tevehhüm etme, yani inkârı farz etme ve vehmetme, kişinin imanına zarar vermez. Küfrü zihnen düşünme ve olasılığını ölçmek için tefekkür etme, kişiyi kâfir yapmaz. Çünkü hem hayal etme, hem vehmetme, hem tasvir etme, hem de tefekkür etme, aklın tasdikinden ve kalbin kabulünden ayrı ve farklı şeylerdir. Hayal, vehim, tasvir ve tefekkür kabiliyetleri bir derece serbesttir. İnsanın cüz'i iradesine pek boyun eğmezler ve söz dinlemezler. Ve bunların insan iradesi dışındaki hareketlerinden dolayı insan mesul değildir. Ve onların yaptıklarından dolayı hesaba çekilmeyecektir. Bunun delili şu ayettir. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Demek günahların kalpten geçmesi affedilmiştir. Hatta yapılmasına karar verilip yapılmadan pişman olunarak tövbe edilen günahlar bile affedilmiştir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala ümmetimden her birinin gönüllerinin vesvese ettiği hatıraları, kul onları işlemediği veya söylemediği müddetçe affeylemiştir. Bu hadisten de anlaşılmaktadır ki, insanın iradesi dışında kalbinden geçen kötülükler ve içinden geçen vesveseler affedilmiştir. Yine şu ayet, dünya hayatının geçici menfaatlerini aramak için namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa, şüphesiz Allah zorlanmalarından sonra onlar için bağışlayıcı ve ziyade acıyıcıdır. Bu ayetle ifade ediliyor ki, cariyeler fuhşa zorlandıkları ve bu işten kurtulmaya güçleri yetmediği takdirde Allahü Teala hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemediğinden dolayı onları bu işten mesul tutmayacağı gibi üstelik mağfiret buyuracaktır. Demek teklif gücün yettiği iledir. Ve madem insanların iman hakikatleriyle ilgili içlerine gelen vesveseleri kovmaya güçleri yoktur, o halde onlar bu tür şüphe ve vesveselerin varlığından dolayı mesul değildirler. İbn Abbas ile İbn Amr bir kere karşılaştıklarında İbn Abbas İbn Amr'a "Sana göre Kur'an'da en ümit verici ayet hangisidir?" dedi. İbn Amr "Ey kendi nefisleri aleyhinde israf edip haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki O çok bağışlayan ve çok esirgiyendir." Mealindeki ayettir deyince İbn Abbas buyurdu ki, "Bana göre şu ayettir. Bir zaman İbrahim aleyhisselam, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," dedi. Allah, "İnanmadın mı?" buyurdu. O da, "Evet, inandım. Fakat kalbimin mutmain olması ve yatışması için bunu istiyorum," dedi. İşte benim en çok sevdiğim ayet budur. Zira İbrahim aleyhisselam, "Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," dediğinde Allah kendisine, "Yoksa inanmadın mı?" buyurunca, "Tabii inandım ama kalbimin mutmain olması için," dedi. Allahü Teala İbrahim'in bu sözünden razı oldu. Bundan da insanın içine gelen düşünce ve vesveselerin imana zarar vermeyeceği anlaşılmış olur. Demek ki tasdik ve kabul iradeye bakar ve bir ölçüye bağlıdır. Hayal etme, vehmetme, tasvir etme ve tefekkür etme ise tasdik ve kabul gibi değildirler. Bir ölçüye ve iradeye tabi olmazlar. O halde şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Ancak bu vesveseler kişinin iradesi işin içine girerek lüzumsuz tekrar ederse ve her vakit cüz'i iradesini bu meselelerde kullanır, "Allah olmayabilir mi? Ahiret olmayabilir mi?" gibi düşünce ve şüphelerle isteyerek uğraşırsa, o vakit hakiki bir nevi şüphe meydana gelir ve sahibi zarar görür. İman hakikatlerine tarafsızca baka baka sonunda muhalif tarafı kabullenir, hakkı kabullenmesi kırılır. Mesela, "Acaba Allah olmazsa bu alem olabilir miydi?" der ve bu sorunun cevabını tarafsızca muhakemeye başlar. Bu kısa muhakeme, "Allah olmasaydı bu alem asla var olamazdı ve madem var olmuş o halde Allah var," diyerek sonuçlanırsa sahibi bundan zarar görmez. Yok, her vakit mesaisini bu tür meselelerde gereksizce harcar ve ilmi meselelere vukufiyeti de yoksa, öyle bir hale gelir ki, imansızlık cihetini kabullenir. O halde, bu tür muhakemelere ihtiyarıyla girmek isteyen ve bu tip meseleleri tefekkür eden adam, ilk önce iman tarafının o meseledeki delillerini öğrenmeli ve tefekküre öyle başlamalıdır. Doğruyu öğrenmeden, kıt anlayışıyla doğru ve yanlışı bulmaya çalışanlar, yanlışın kucağına düşebilirler. Bir zamanlar imam iken, sonraları azılı bir din düşmanı olan bir bedbaht, İşte böyle bir muhakemenin neticesinde ebedi saadetini kaybetmiştir. Şöyle ki, bir gün yerleri süpürürken toz çıkmasın diye yere su serper. Yerden sıçrayan sular duvarda şehir şeklini alır. Ya da şeytan ona öyle gösterir. Bu bedbaht kendi kendine o anda der ki, acaba şu duvardaki şehir gibi şu kainatta tesadüfi olabilir mi? Ve bu muhakeme onun dinden çıkmasına, hatta daha da ileri giderek azılı bir din düşmanı olmasına sebep olur. O bu muhakemeyi yapmadan önce iman hakikatlerinin ve Allah'ın varlığının delillerini öğrenseydi, elbette tarafsızca muhakeme ona zarar veremezdi. O halde tarafsızca muhakeme edenleri, yani ne var ne yok diyelim, öylece araştıralım, sonra neticeye varalım diyenleri mağlup eden şey, araştırdıkları meselenin delillerini bilmemektir. Şeytanın bu hilesinden kurtulmak için bilhassa iman hakikatlerinin anlatıldığı eserleri ve bu eserlerin başında Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatını bol bol okumak gerekir. İman hakikatleri hakkında gelen en mühim vesvese şudur ki, vesveseli adam imkanı zatî ile imkanı akliyi birbirine karıştırır. İmkanı zatî bir şeyin aslında ve zatında mümkün olmasıdır. İmkanı akli ise bir şeyi aklen mümkün görmektir ki bu ikisi arasında dağlar kadar fark vardır. İmkanı zatî ile imkanı akliyinin farklarını bilmeyen birisi bir şeyi zatında mümkün görse o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen olabilir zanneder. Halbuki kelam ilminin bir kaidesidir ki imkanı zatî, yani bir şeyin zatında mümkün olabilmesi kesin ve sağlam bilgiye zarar vermez ve onu hükümden düşürmez. Mesela şu dakikada Karadeniz'in batması zatında mümkündür ve imkanı zatî ile muhtemeldir. Halbuki bizler yakinen o denizin yerinde olduğunu şüphesiz biliyoruz ve böylece hükmediyoruz. Karadeniz'in zatında batmış olma ihtimali veya zihnen bu ihtimali düşünmemiz bize zarar ve şüphe vermemekte, Karadeniz'in hali hazırda mevcut olduğu hususunda bizim yakin ve inancımızı bozmamaktadır. Mesela şu güneş zatında mümkündür ki bugün batmasın veya yarın doğmasın. Bunlar imkanı zatî ile mümkündür. Halbuki bu ihtimal güneşin bugün doğup yarın batacağı inancımıza zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi. Mesela iman hakikatlerinden olan dünya hayatının batması ve ahiret hayatının doğmasına imkanı zatî cihetinden gelen vehimler, vesveseler ve içimizde şeytanın seslendirdiği "ya ahiret yoksa" sözleri inancımıza, imanımıza zarar vermez. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, bir delilden meydana gelmeyen ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Kaidesi, fıkıh usulü ve din usulü ilminin sabit ve değişmez bir kuralıdır. Madem iman hakikatleri noktasında gelen vesvese ve şüpheler irademiz dışında ve bir delile dayanmadan gelmektedir, o halde bunların hiçbir ehemmiyeti yoktur. Buraya kadar şunları öğrendik. 1. İman hakikatleri hakkındaki vesvese ve şüpheler imanımıza ve itikadımıza asla zarar veremez. 2. Küfrü gerektiren şeyleri hayal etmek inkârı farz etme ve olasılığını ölçmek için tefekkür etme, insanı dinden çıkarmaz. Çünkü hem hayal etme, hem vehmetme, hem de tefekkür etme, aklın tasdikinden ve kalbin kabulünden ayrı ve farklı şeylerdir. 3. Bu vesveseler, kalbin tasdiki ve aklın kabulü değil, bir derece serbest ve söz dinlemeyen hayalin, vehmin, tasvirin ve tefekkürün meyvesidir. 4. İmkânı akli ve imkânı zihni kesin bilgiye zarar veremez. 5. Bir delilden meydana gelmeyen ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur. 6. Kur'an-ı Kerim, zikrettiğimiz ayetleriyle imani meselelerde vesvesenin bir günah olmadığını bildirmiştir. Unutmamak gerekir ki, aynadaki yılanın sureti ısırmaz, ateşin misali yakmaz ve pis bir şeyin aksi aynayı kirletmez. Öyle de hayal ve fikir aynasında küfrün ve şirkin akisleri, dalaletin gölgeleri ve küfre benzer çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imana zarar vermez ve hürmetli edebi kırmaz. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp şüpheyi kabul etmezse, şüpheden sövme ve küfretmeye döner. Hayale karşı sövmeye benzeyen pis hatıraları ve edebe zıt çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir. Kişiyi ümitsizliğe düşürür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Allah'a karşı edepsizlikte bulunuyor. Bu durumdan müthiş bir heyecan ve sıkıntı hisseder ve bundan kurtulmak için Allah'ı düşünmemek, onun huzurundan kaçmak ve gaflete dalmak ister. Şeytanın bu vesvesesine mağlup olan kişilerden şu gibi sözleri işitmişsinizdir. Kalbim Allah'a ve diğer iman hakikatlerine küfrediyor. Onun bu sövmesini susturmaya çalışıyorum ama susturamıyorum. Susturmaya çalıştıkça kalbim daha yüksek bir seda ile bağırmaya başlıyor. Bu vesvesenin ve yaranın merhemi şudur. Bilmeliyiz ki kalbimizden geldiğini zannettiğimiz o çirkin sözler kalbimize ait değildir. Kalbimizin sözleri olmadığına delil ise kalbimizin o sözlerden müteessir olması ve üzüntü duymasıdır. Eğer o çirkin sözler kalbimizin sözleri olsaydı, kalp asla üzülmeyecek ve titremeyecekti. Zira kişi kendi iradesiyle söylediği sözlerden dolayı üzüntü duymaz. Hem o sözlerin kalbimizin sözleri olmadığına başka bir delil de susturmaya çalıştığımız halde susturamayışımızdır. Eğer o sözler bize ait olsaydı, susturmak istediğimizde susardı. Zira konuşan kişi ne zaman susmak isterse o zaman susabilir. Öyleyse acaba bu sözler kime aittir? Bu sözler şeytandan gelir ve lümme-i şeytaniyeye aittir. Lümme-i şeytaniye, kalbin üzerindeki şeytanın noktası ve karargahıdır. Kalpte iki nokta vardır. Bu noktalardan bir tanesi meleğe ait olup, o noktadan insana iyi işlerin ilhamı gelir. Diğer nokta ise şeytana ait olup, o noktadan da vesveseler, sövmeler ve günahların teşviki gelir. İşte şeytan bu noktada konuşmaktadır. Bu nokta, kalbe yakın olduğu için, lümme-i şeytaniyenin varlığını bilmeyenler, şeytanın bu çirkin sözlerini kendi kalplerine mal eder, şeytanın sözlerini kendi kalplerinin sözü zannederler. Şeytanın bu vesvesedeki amacı, bu çirkin sözleri zararlı zannettirmekle, kalben üzülmesini sağlamak ve kişiyi ümitsizliğe düşürmektir. Zaten vesvesenin zararı, kişinin zarar gördüğünü zannetmesidir. Zira bu durumda şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Şeytanın sözünü kalpten zanneder ve zarara düşer. Zaten şeytanın istediği de odur. Zira kişi ümitsizliğe düşünce bocalayacak, sıkıntılar içinde kalacak, neticede ibadet ve tefekkür vazifesini hakkıyla yapamayacaktır. Hatta bırakın hakkıyla yapmayı, Allah'ın huzurundan kaçarak Allah'ı düşünmemekle rahatlamaya çalışacaktır. O halde buraya kadar anlattıklarımızdan şunları öğrendik. 1. İnsanın kalbinden geldiğini zannettiği küfür ve çirkin sözler kalbe ait değildir. 2. Bu sözler lümme-i şeytaniyeden gelen şeytana ait sözlerdir. Onun fısıldaması ve vesveseleridir. 3. Bu sözlerin kalbe ait olmadığının ve şeytana ait olduğunun delili, kalbin bu sözlerden dolayı üzülmesi ve sesi susturmaya çalıştığı halde susturamamasıdır. Zira sözler onun kalbine ait olsaydı, bundan müteessir olmayacak ve susturabilecekti. 4. Şeytanın bu vesvesedeki amacı, kişiyi telaş, sıkıntı ve ümitsizlik içinde boğarak Allah'tan uzaklaştırmaktır. 5. Bu vesvesedeki zarar, kişinin zarar gördüğünü ve kalbinin bozulduğunu zannetmesidir. Bu zannı kim hissederse, şeytan onu kandırmış demektir. Demek bu vesvesede, şeytana mağlup olmamak için yapılacak tek iş, bu sözlerin şeytanın sözü olduğunu bilmek, bu konuşmalara karşı gülüp geçmek ve onlardan kurtulmaya çalışmamaktır. Asla şeytanın sözlerini kalbimize mal etmeyeceğiz. Asla kalbimizin bozulduğunu düşünmeyeceğiz. Ve asla o çirkin sözleri sahiplenmeyeceğiz. Zaten bunu yaptığınızda artık şeytanın bu sözlerini işitmemeye başlayacaksınız. Şeytan bazen de takva adı altında amelin en iyi suretini araştırmaya sevk ederek vesvese verir. Takva zannıyla bu hali ona o kadar şiddetlendirir ki, kişi amelin daha evlasını ararken bilmeden harama düşer. Mesela gusül abdesti alan bir kimsenin suyu fazlaca kullanıp israf etmesi haramdır. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akan bir nehirde de abdest alsanız suyu israf etmeyin buyurmuştur. Vesveseli kişi takva zannıyla aman guslümde eksiklik olmasın diyerek suyu haddinden fazla kullanır ve amelin en iyi suretini ararken israf ile harama düşer. Ya da açlıktan ölmek ile karşı karşıya kalan birisinin ölmeyecek kadar haram yemesi vaciptir. Domuz eti dahi olsa ölmeyecek kadar yemelidir. Eğer haramdan yemez ve ölürse günahkar olmuş olur. İşte şeytan amelin evlasını arayan ve bu durumunun fıkhi hükmünü bilmeyen böyle bir kişiye gelir, haram yiyeceğine Allah için açlıktan öl diyerek sözde takva adı altında onu harama düşürür. Ya da bir kişi de gusül abdesti almayı gerektirecek bir hal vukua gelse, önce gusleder ve sonra namazını kılar. Ama eğer 3 millik alan içinde su yoksa ya da suya ulaşamıyorsa, toprak ile teyemmüm abdesti alarak namazını öylece kılar. Namazını kazaya bırakmaz. Şeytan, bu durumda olan ve bu fıkhi hükmü bilmeyen birisine gelerek, ''Guslün yok, bu halde namaz kılınır mı? Allah'ın huzurunda durulur mu?'' diyerek vakit namazını kılmasını engeller ve namazını kazaya bıraktırır. Kişi, amelin evlasını ararken, namazını kazaya bırakarak harama düşer. Şeytan, amelin evlasını takva zannıyla aratarak harama düşürebildiği gibi, bazen de sünneti aratarak kişiye bir vacibi terk ettirir. Mesela, ilimler ikiye ayrılır. 1- Farz-ı ayn olan, yani her Müslümanın bilmesi gereken ilimler. Herkesin namazını kılacak kadar Kur'an bilmesi ve farz ibadetlerin eda şekillerini öğrenmesini bu kısma misal gösterebiliriz. İkinci kısım ilim ise farz-ı kifaye, yani bazılarının bilmesiyle diğerlerinin bilmeme mesuliyetinden kurtuldukları ilimlerdir. Tıp, coğrafya, kimya, fizik gibi ilimler bu sınıfa dahildir. Bunların öğrenilmesi sünnet olup farz-ı kifaye derecesindedir. Buna karşılık bir kadının örtünmesi ve cilbabını giymesi farz-ı ayn'dır. Yani her kadının üzerine farzdır. Eğer kadın cilbabını çıkarmadan sünnet ilimleri öğrenebiliyorsa öğrenir ve bu da güzeldir. Ama eğer sünnet ilimleri öğrenebilmesi için kendisine farz olan cilbabını çıkarmak zorunda kalacaksa, o zaman farz-ı ayını sünnete tercih eder. Yani cilbabını terk etmez, o ilimleri terk eder. İşte şeytan bu noktada o kişiye vesvese verir ve der ki, bu ilimleri de hak namına öğrenmelisin. Makam, mevki ele geçirerek ileride İslam'a hizmet etmelisin. Bu ilimleri hep başkaları mı öğrenecek? Bazen şeytanın bu vesvesesine niyeti halis ama meselenin fıkıh boyutunu bilmeyen bir büyüğün sözü de yardım eder ve neticede o kişi cilbabını çıkartarak sünnet ilimleri öğrenmeye gider. İşte bu kişiyi bu noktada şeytan aldatmıştır. Sünnet peşinde koştururken daha kıymetlisini, farzı terk ettirmiştir. Şeytanın bu vesvesesinin örneklerini çoğaltmak mümkündür. Bizler bu kadar misalle yetinerek şeytanın bu vesvesesinden kurtuluş çaresine geçiyoruz. Demek ki şeytan, amelin daha iyisini aratmakla harama düşürmek ve sünneti aratarak vacibi terk ettirmek istemektedir. O halde, bu vesvesesinden kurtulmanın çaresi, Allah'ın dinini hakkıyla öğrenmek, neyin haram, neyin helal, neyin farz, neyin vacip, neyin takva ve neyin ruhsat olduğunu bilmektir. Zira şeytan, kişinin cahilliğinden ve bilgisizliğinden istifade ederek, takva zannıyla onu harama düşürmektedir. Neyin takva olduğunu öğrendiğimizde, şeytanın bu vesvese kapısını kapatmış, takvayı ararken harama düşmemiş, sünnet peşinde koşarken vacibi terk etmemiş oluruz. şeytanın bu vesveseyi sadece bilgisiz kişilere atabildiği, alimlere ise bu cihetten yanaşamadığını ifade eden bir kıssa ile bu bölümü tamamlayalım. Allah dostlarından birisi, şeytanı caminin kapısında beklerken görmüş. Ona sormuş, "Ey iblis, cami kapısında ne beklersin?" Şeytan şöyle cevap vermiş, "İçeride namaz kılan şu adamı görüyor musun? Ona vesvese atacağım da, yanında uzanmış, uyuklayan adamın uyanarak kalkıp gitmesini bekliyorum." Allah dostu ona tekrar sormuş, "Niçin namaz kılan adama vesvese vermek için yanında uyuklayan kişinin gitmesini bekliyorsun?" Şeytanın cevabı şöyle olmuş, "Namaz kılan kişi cahildir. Uyuyan kişi ise alim. Şimdi ben namaz kılan kişiye vesvese atsam, o yanındaki alimi uyandıracak ve vesvesemle ilgili ona soru soracak. Cevabını öğrendiğinde de vesveseden kurtulacak. Neticede benim hilem boşa çıkacak. İşte uyuyanın gitmesini bekliyorum ki hilem boşa çıkmasın." Kur'an ve şeytanın amel cihetinde en çok verdiği ve kişiyi en çok muzdarip ettiği vesvese, acaba amelim sahih oldu mu dedirtmek suretiyle verdiği vesvesedir. Bu vesveseye yakalanan kişilerin saatler süren gusül abdesti aldıklarını, kıldıkları namazı defalarca tekrar ettiklerini, abdest alıp oturduktan sonra "acaba şu uzvumu yıkadım mı?" diyerek tekrar kalkıp abdest almaya gittiklerini çokça duymuşsunuzdur. Hatta namaza durup niyet ettiklerinde bile "acaba niyetim oldu mu?" diyerek defalarca niyeti tekrar ederler ve bir türlü namaza başlayamazlar. Bu vesvesenin 3 merhemi vardır. Fıkıh ilmini bilmek ve bu sayede amelin ölçüsüne vakıf olmaktır. Zira bu vesvesenin gelmesinin en büyük sebebi onun cehaletidir. Bu bölümde kişiyi en çok vesveseye düşüren amellerin ölçülerini nakledeceğiz ki şeytan amelinin sahih olup olmadığı hususundan ona vesvese veremesin. 1. Hanefi mezhebinde bir elbiseye namaza mani olacak bir necaset bulaşsa ama pisliğin yeri belirlenemese elbisenin tamamını yıkamaya gerek yoktur. Elbisenin bir bölümünü yıkamak kâfidir. Pislik başka yerde olsa ve yıkanmasa dahi artık bu elbise temiz sayılır ve onunla namaz kılınabilir. 2. Bir kimse namazda 3. rekatta mı yoksa 4. rekatta mı olduğunu belirleyemese bakılır. Eğer bu kişi böyle bir kararsızlığa çokça düşüyor ve bu tür vesvese ona çokça geliyorsa, kuvvetli zanlı hangi rekatta olduğuna hükmediyorsa, ona göre namazını tamamlar ve sehiv secdesi de yapmaz. Zannında yanılmış olsa ve namazı eksik ya da fazla kılsa, bu namazına zarar vermez. Çünkü insan, gücünün yettiğiyle mükelleftir. 3. Bir insan, tuvaletten çıktığında üstüne küçük abdest bulaştığını zannetse, eğer bu zan bir delilden gelmiyorsa, elbisesinin üstüne su serper. Bu sayede elbisesinde ıslak yer arama telaşından kurtulur. Elbisesinde gördüğü ıslaklığı serptiği suya hamleder. Bunu yapan kişinin gözünden elbisesine bulaşan küçük abdest izi kaçsa ve elbisesi hakikatte kirli olsa dahi bu ondan mesul değildir. 4. Bir kimse vakit namazını kılıp kılmadığından şüphe etse, eğer vakit çıkmamışsa o namazı kılar. Ama eğer vakit çıkmışsa o namazı kılmaz. Çünkü Müslümanın namazını vaktinde kılması esastır. Böyle vakit çıktıktan sonra şüphe eden ve vakit çıktığı için namazı kılmayan kişi, hakikatte o namazı kılmamış olsa dahi o bundan mesul değildir. 5. Bir kimse abdest aldıktan sonra bir uzvunu yıkayıp yıkamadığı hususunda şüphe etse bakılır. Eğer o kişi bu tür bir şüpheye hiç düşmüyorsa döner ve şüphe ettiği uzvu yıkar. Hanefilere göre abdesti baştan alması gerekmez. Sadece yıkamadığını zannettiği uzvu yıkar. Ama bu tür şüpheye devamlı düşen birisi ise bu vesvese kabul edilir ve o kişi şüphe ettiği uzvunu yıkamaz. Velev ki abdest anında o uzvu yıkamamış olsa dahi o bundan mesul değildir ve abdesti öylece kabuldür. 6. Bir kimse namaz kılarken Zamm-ı sureyi bitirdikten sonra ya da Zamm-ı sureyi okurken Fatiha suresini okuyup okumadığından şüphe etse, Fatiha suresini tekrar okuması gerekmez. Çünkü asıl olan Fatiha suresini namazın başında okumasıdır. Ve sadece şüphe onun okumadığını göstermez. Bu şüpheye düşenin yapacağı şey, Fatiha suresini okumuş kabul ederek namazını tamamlamaktır. 7. Gusül abdesti alan bir kişi, gusülden sonra bir uzvunu yıkayıp yıkamadığından şüphe etse, bakılır. Bu tür şüphe, her zaman kendisine gelmeyen bir şüphe ise, döner ve kuşkulandığı uzvu yıkar. Ama bu tür şüpheye devamlı düşen birisi ise, o uzvunu yıkanmış kabul eder. Hakikatte yıkanmamış olsa bile, bu guslüne zarar vermez. Zann-ı galip ile her tarafının yıkandığına hükmettiğinde abdestini tamamlamış olur. Gusül abdesti almak için saatlerce yıkananlara herhalde bu fetva bir merhem olacaktır. 8. Bir kimse abdest aldığından emin olsa, bozup bozmadığını ise hatırlayamasa, abdesti kabul edilir. Çünkü abdest aldığı bilgisi yakindir. Yani kesin bilgidir. Abdestini bozması ise şektir. Yani şüphedir. Şüphe ise kesin bilgiyi hükümden düşüremez. Eserimiz vesvese ile alakadar olup müstakil bir fıkıh eseri olmadığından bu kadar fetva ile yetinerek İşin aslını ilgili fıkıh eserlerine havale ediyoruz. Burada naklettiğimiz fetvalardan özellikle şunu anlamalıyız ki, dinde zorluk yoktur. Din kolaylıktır. Dini kendisine zorluk yapanlar, bu dinin hakikatini bilmeyenler ve fıkıh ilminden çok uzak olanlardır. Ehl-i sünnet itikadında olan birisi, bu vesveseye yakalanmaya layık değildir. Zira ehli sünnet itikadınca Cenab-ı Hak bir şeyi emreder, o güzel olur. Bir şeyi de yasaklar, o çirkin olur. Yani emir ile güzellik, yasak ile de çirkinlik tahakkuk eder. Yoksa bir şeyin güzel veya çirkin olması, o şeyin bizzat kendi zatına ait değildir. Mesela içkinin pis olması, Cenab-ı Hakk'ın onu yasaklaması ve ona pis demesinden ötürüdür. Suyun temiz olması ise, Cenab-ı Hakk'ın ona temiz deyip helal etmesinden ötürüdür. Ya da inek etinin helal olması, Allah'ın ona temiz deyip helal etmesinden, domuzun haram olması ise, Allah'ın ona pis deyip yasaklamasından ötürüdür. Ameldeki güzellik ve çirkinlik, kulun bilgisine bakar ve ona göre şekillenir. Mesela, bir yolcu, eşyalarının arasında su olmadığını zannederek, namaz kılmak için teyemmüm etse ve namazını kılsa, daha sonra eşyalarının içinde suyu bulsa, bu kişi İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed'e göre namazı iade etmez. Zira bu kişinin suyun varlığına bilgisi yoktur. Bilgi olmazsa kudret de olmaz. Ve kudret olmazsa mes'ul de olunmaz. Görüldüğü gibi su varken teyemmüm alınamazken, kişinin suyun varlığından haberi olmadan teyemmüm ederek kıldığı namaz kabul edilmiştir. Bunun sebebi güzellik ve çirkinliğin kulun bilgisine bağlı oluşudur. Kul suyun varlığını bilmediğinden hakikatte çirkin ve caiz olmayan bir amel onun için güzel ve caiz olmuştur. Zira güzellik veya çirkinlik amelin dünyaya bakan yüzünde değil ahirete bakan yüzündedir. Bu sırdandır ki siz abdest alsanız ya da namaz kılsanız, halbuki abdestiniz veya namazınız eksik olsa ya da abdest veya namazı bozacak bir durum meydana gelse, ama siz bunu bilmeseniz hem namazınız hem de abdestiniz geçerlidir. O halde sözün özü, İslam'ın zahirine uygun olarak işlediğin ameline acaba sahih oldu mu diyerek vesveseye kapılma. Fakat kabul olmuş mu de, gururlanma. Madem dinde zorluk yoktur ve dört mezhep haktır, o halde kişinin ameli bu dört mezhepten birine uygun düşse yeterlidir. Zira amelden sonra taklit caizdir. Mesela Hanefi olan bir kimsenin abdesti vücudundan kan çıkınca bozulur. Şimdi bir Hanefi namazını kılsa ve namazı tamamlandıktan sonra elinde kan görse, namazını iade etmesi gerekmez. Çünkü kan Şafiilere göre abdesti bozmaz ve amelden sonra taklit caizdir. Ancak bu kanı namaz kılarken görürse ya da daha evvel kanadığını gördüğü halde abdest almayı unutarak namazını kılmışsa, o zaman iade eder. Çünkü birinci durumda kanın varlığından haberdar değildir ve namazını tamamlamıştır. İkinci durumda ise daha namazı bitmemiştir ve kanın varlığını namazdan önce bilmesine rağmen kendi kusuruyla abdesti unutmuştur. Demek asıl olan kişinin kusurunun ve bilgisinin olup olmadığıdır. Yine İmam-ı Ebu Yusuf hamamda gusül abdesti alarak cumayı kılar. Sonra da kendisine hamamın kuyusunda ölü bir fare bulunduğunu haber verirler. Hanefi mezhebine göre o büyüklükteki bir kuyuda ölü fare suyu kirletir ve onunla abdest alınamaz. Yani hakikati halde İmam Yusuf cuma namazını abdestsiz kılmış gibi gözükmektedir. Buna karşı İmam Yusuf der ki, Şafii olan kardeşlerimizin görüşünü alırız. Onlara göre su 15 teneke olursa pislik taşımaz. O halde biz artık ameldeki vesveseyi atalım ve şeytana diyelim ki, bizdeki bu vesvese hali bir zorluktur. Hakikatin kendisine vakıf olarak amelin sahih olup olmadığını anlamak güçtür. Bu da dindeki kolaylığa zıt ve din kolaylıktır kaidesine münafidir. Elbette benim amelim bir hak mezhebe uygun gelir. O da bana kâfidir. Hem ben aczimi itiraf ediyorum ki ibadeti layık veçhiyle eda edemiyorum. Bundan dolayı da Allah'a yalvararak ve hatalarıma istiğfar ederek merhametine sığınıyorum. Benim zilletli bu halim, kusurumun af ve kusurlu amelimin kabul olunmasına inşallah bir vesiledir. Zira vesveseli kişi için tövbeyi netice veren kusurunu anlamak, gurura kapı açan ameli güzel görmekten daha evladır. Şimdi size bazı kelimeler söyleyeceğim. Sizler kelimeyi işittiğinizde ilk aklınıza gelen şeye dikkat ediniz. Gece, siyah, doğu, yaz. Muhtemelen aklınıza geceyi işittiğinizde gündüz, siyahı işittiğinizde beyaz, doğuyu işittiğinizde batı ve yazı işittiğinizde de kış gelmiştir. Yani söylenen kelimelerin tam zıttını hatıra getirmişsinizdir. Bunun sebebi şu kaidedir. Hariçte uzaklık sebebi olan zıtlık, hayalde yakınlık sebebidir. Yani hakikatte gece ile gündüz, siyah ile beyaz, doğu ile batı ve yaz ile kış arasında son derece uzaklık vardır. Ve bu zıtlar gerçekte asla bir araya gelemezler. Ama hayal zıtları bir araya getirmektedir ki buna bir fikrin başka bir fikri çağrıştırması manasında tedai-i efkar denilir. Tedai-i efkarın sebebi eşya arasında bazı gizli münasebetlerin var olmasıdır. Hatta hiç ümit etmediğimiz şeyler içinde bu münasebet ipleri bulunur. Bu münasebetler ya bizzat bulunur veya hayal meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış ve onları birbirine bağlamıştır. İşte bu sebepten bazen mukaddes bir şeyi görmek veya düşünmek çirkin bir şeyi hatıra getirir. Kişi namazdayken veya dua ederken ya da ilahi huzurda bir ayeti tefekkür ederken şu tedai-i efkar kişiyi tutup en uzak malayani ve rezil işlere sevk eder. Hem bazen kalp yorulur, fikir kendini eğlendirmek için rastgele şeylerle meşgul olur. İşte şeytan bu anda fırsat bulur. Pis şeyleri önüne serper ve sürer. Şeytan vesvesenin bu madenini çok işlettirir. Bu vesveseden kurtulmanın çaresi ise asla telaş etmemek. Ne kusur ettim diyerek araştırmayla meşgul olmamak ve hayalin pis şeylerle meşgul olduğunun farkına vardığımızda hemen tefekküre dönerek kaldığımız yerden devam etmektir. Zira üzüldükçe ve ehemmiyet verdikçe o zayıf hatırlama ve çağrışım artık kuvvetlenir ve hayalin bir hastalığı olur. Hem bilmeliyiz ki bu kalbin bir hastalığı değildir. Ve bu nevi hatıralar genelde ihtiyarsızdır. Kişinin iradesini pek dinlemez. Bu yüzden mesuliyeti de yoktur. Hem tedai-i efkârda sadece yakınlık vardır. Temas ve birbirine karışmak yoktur. Onun için fikirlerin keyfiyetleri birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile melek ilhamlarının kalpte yakınlığı var ve nasıl ki iyiler ile kötülerin birbirine yakınlıkları ve bir meskende durmaları zarar vermez, aynen öyle de fikirlerin birbirini çağrıştırması sebebiyle istemediğimiz pis hayallerin, nezih fikirlerin içine girmesi de zarar vermez. Ancak kasten olursa veya zarar gördüğünü zannederek fazla meşgul olsa, o zaman zarar görür. Şimdi bu vesvesede şunları öğrendik. 1. Hariçte uzaklık sebebi olan zıtlık, hayalde yakınlık sebebidir. 2. Fikirlerin birbirini çağrıştırması sebebiyle mukaddes bir manayı tefekkür ederken, bazen çirkin bir mana hayale gözükebilir. 3. Kalbin yorulduğu ve fikrin kendini eğlendirmek için rastgele şeylerle uğraştığı bir anda şeytan pis hatıraları önüne serebilir. 4. Bu hatıralar kalbin bir hastalığından dolayı değildir ve ihtiyarsız olarak akla gelir. 5. Kişi bu tür hatıralardan kasten yapmadıkça mesul olmaz. 6. Mukaddes manalar ile pis şeyler birbirine bulaşmaz. Aralarında ne temas vardır ne de sirayet. 7. Eğer kişi bu pis hayallerden zarar gördüğünü zannederse ya da onlardan kurtulmak için uğraşırsa, işte o zaman zarar görür. Zaten şeytanın istediği de budur. Zarar gördüğü zannı ile ümitsizliğe düşürmek ya da kurtulmaya çalıştırarak o zayıf hatırayı kuvvetlendirmektir. 8. Bu vesveseden kurtulmanın çaresi asla telaş etmemek. Ne kusur ettim diyerek tetkikle meşgul olmamak ve hayalin pis şeylerle meşgul olduğunun farkına vardığımızda hemen tefekküre dönerek kaldığımız yerden devam etmektir. Şeytanın en büyük vesveselerinden bir tanesi de iman hakikatlerinin azameti ve büyüklüğü cihetinde vesvese vererek dar kalpli ve kısa fikirli insanları aldatmasıdır. Şeytan iman hakikatlerinin azameti cihetinden insana yaklaşır ve der ki, bir tek zat bütün zerreleri ve gezegenleri ve diğer mevcutları bütün halleriyle idare ve terbiye ediyor deniliyor. Böyle acayip bir meseleye nasıl inanılır? Fikir bunu nasıl kabul eder? Bir tek zat, yani Allah, bu büyük kainatı nasıl idare eder? Ya da şeytan der ki, ölüm ile insan toprak oluyor. Kemikleri bile çürüyor. Böyle çürümüş kemikleri, kaybolmuş cesetleri tekrar yaratmak hiç mümkün olur mu? Hele bütün ölüleri bir anda diriltmek nasıl olabilir? Şeytan, Allah'ın birliği ve ahiretin varlığı hakkında böyle şüpheler verdiği gibi, diğer iman hakikatleri olan meleklerin varlığı, peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi gibi hususlarda da o iman hakikatlerinin büyüklüğünü insanın dar kalbine ve kısa aklına göstererek vesvese ve şüpheler vermekte, insanın aczi noktasında bir inkar hissi uyandırmaktadır. Bu vesveseden kurtuluşun çaresi ve şeytanın bu desisesini susturan sır Allahu Ekber'dir. Yani Allah'ın büyüklüğünü düşünmek ve bu büyüklüğü ifade eden delilleri tefekkür etmektir. Zaten Allahu Ekber zikrinin ziyade tekrarı ve İslam'ın şiarları arasına girmesi şeytanın bu vesvesesini yok etmek içindir. Evet, insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri, böyle hadsiz büyük hakikatleri ancak Allahu Ekber nuruyla görüp tasdik edebilir. Demek bu vesveseden kurtulmanın tek yolu, Allah'ın büyüklüğünün ayetlerini ve vesvese gelen iman hakikatlerinin delillerini çok iyi bilmektir. Zira delil bir süpürgedir. Vesveseyi temizler, şüpheyi yok eder. Marmara Eğitim Hizmetleri, Risale-i Nur külliyatını kaynak eser kullanarak, her bir iman hakikati hakkında özel eserler hazırlamış ve her iman hakikatini 2 kere 2 4 eder kat'iyetinde ispat etmiştir. Bizler iman hakikatleri hakkındaki bu delilleri ilgili eserlere havale ederek makam münasebetiyle sadece Allah'ın birliği ile birlikte şu koca kainatı nasıl idare ettiğinin yüzler delillerinden bir delile işaret edeceğiz. Dünya evimizin bir lambası hükmünde olan güneş, tek olmakla birlikte denizlerin bütün kabarcıklarında, yağmurun bütün damlacıklarında, yeryüzünün bütün camlarında ve şeffaf eşyalarda aynı anda gözükür. Ve o aynı anda hayat sahiplerinin başını da ışığı ile okşar. Birini aydınlatması, diğerini aydınlatmasına mani olmaksızın hepsini aynı anda aydınlatır. Şimdi eğer güneşin ışığı, kudreti olsaydı ve diğer 7 rengi de hayat, irade, ilim, görmek, konuşmak, işitmek ve yaratmak sıfatları olsaydı, bu halde güneş, tek başıyla ışığının ulaştığı bütün eşyada aynı anda tasarruf edebilecekti. Bir iş, başka bir işe mani olmayacaktı. Aynen bunun gibi, Cenab-ı Hak da, zatı itibariyle bir olmakla birlikte, şeffafiyet sırrıyla ilim, kudret, yaratmak gibi bütün sıfatlarıyla her mahlukun yanındadır. Ona şah damarından daha yakındır. Güneşin bir olmakla birlikte tüm eşyayı aynı anda aydınlatması gibi Allah da bir olmakla birlikte umum eşyada aynı anda tasarruf eder. Bir iş, bir işe mani olmaz. Birini idare etmesi, diğerinin idaresini zorlaştırmaz. Bütün eşyayı, bir tek eşya gibi idare eder. Hem, büyüklük ve küçüklük, nisbi, yani, kıyas ile alakadar hakikatlerdir. Mesela, kuş, karıncaya kıyasla büyüktür. Ama kediye kıyasla küçüktür. Kainat da insana kıyasla büyüktür. Yoksa Allah'ın büyüklüğüne ve azametine kıyasla çok küçüktür. Bu hakikati şu temsille anlayabiliriz. Mikroskopla milyonlarca defa büyütüldükten sonra ancak görülebilen bir mikrobu, insanın ciğerleri üzerinde hayal edelim. Şimdi bu mikroba denilse ki, üzerinde bulunduğun şu ciğer, ruh tarafından idare edilmektedir. Herhalde o mikrop, bu hakikati aklına tam sığıştıramayacaktır. Zira bize göre dünya neyse, mikroba göre de ciğer odur. Mikrop, ciğerin büyüklüğünü kendi küçüklüğüne kıyas edecek ve bu büyüklükteki bir eşyanın tek merkezden idaresini anlayamayacaktır. Sonra o mikroba denilse ki, bu da bir şey mi? Daha bu ciğerin ötesinde kalp, mide, sindirim sistemi gibi onlarca organ var. Onların da tamamını aynı ruh idare etmektedir. Herhalde mikrobun aklı daha da karışacaktır. Zira bize göre galaksiler ve yıldızlar ne ise mikroba göre de insan vücudu ve ondaki organlar aynı şeydir. Halbuki mikrobun anlamakta zorlandığı bu meseleyi bizler ne kadar kolay anlayabilmekteyiz. Çünkü bize göre insan vücudu o kadar da büyük bir yapı değildir. Ama biz de kainattaki tasarrufu anlamakta mikrop gibi zorlanmaktayız. Çünkü kainat bize göre çok büyüktür. Ancak bilmeliyiz ki bize göre büyük olan şu kocaman kainat Allah'ın azameti ve büyüklüğü karşısında son derece küçüktür. Bizler yanlış bir kıyas ile Allah'ı kendimize kıyas etmekte, bize göre büyük olan kainatı Allah için de büyük zannetmekteyiz. Mikrobun ruhu kendisine kıyas etmesi ve kendisinin tek başına insan vücudunu idare etmesini mümkün görmediğinden, ruh içinde mümkün olmadığını zannetmesi gibi. Allah'ın birliği ve diğer iman hakikatlerinin delillerini ve izahlarını ilgili eserlere havale ederek bu uzun meseleyi burada kısa kesiyoruz. Kur'an. Şeytanın mühim bir desisesi, insana kusurunu itiraf ettirmemesidir. Ta ki günaha tövbe yolunu ve Allah'a sığınma kapısını kapasın. Şeytan bu desisesiyle kişinin nefsi emmaresini ve enaniyetini tahrik eder. Bu desiseye düşen kişi avukat gibi kendini müdafaaya başlar. Adeta bütün kusurlardan kendini takdis eder. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz izah ile tevil eder. Nefsine rıza nazarıyla baktığından ayıbını görmez ve göremez. Ayıbını görmediği için de itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez. Zira insan tabiatı itibariyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız kendini sever. Başka her şeyi nefsine feda eder. Allah'a layık bir tarzda kendini metheder. Kendini bütün ayıplardan temize çıkarır. Elinden geldiği kadar kusurlarını kendine layık görmez. Kendine güvenir. Kendini beğenir. Adeta şeytana maskara olur. Bu vesveseden kurtulmanın çaresi, nefislerinizi temize çıkarmayın. Ayetinin işaret ettiği üzere, tezkiyeyi nefs etmemek, yani nefsi temize çıkarmaya çalışmamaktır. Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamber, ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Muhakkak ki Rabbimin merhamet ettiği müstesna, nefis kötülüğü emreder diyerek nefsini tezkiye etmezken nasıl olur da biz nefsimize itimat edebiliriz? Nefsini itham eden kusurunu görür, hatasını itiraf eder. Bu yanlışından dolayı Allah'a tövbe eder. Şeytanın desiselerinden Allah'a sığınır. Bu sayede şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Eğer kusurunu görse, o kusur olmaktan çıkar, itiraf etse, affa müstahak olur. Bir saray farz ediyoruz. Bu sarayın 100 kapısı olsun. Ve bu 100 kapının 99 tanesi açık ve sadece biri kapalı olsun. Bizler saraya davet ediliyoruz ve oraya girmek istiyoruz. Acaba yapmamız gereken şey açık 99 kapıdan birisini mi kullanmaktır? Yoksa kapalı olan kapının önünde bekleyerek bu kapı kapalı, bu saraya girilmez diyerek saraya girmekten vazgeçmek midir? Elbette yapmamız gereken şey açık olan bir kapıdan içeriye girmektir. Zaten içeriye girdiğimizde kapalı olan kapıyı da içeriden açmamız mümkündür. Şimdi biz açık bir kapıdan saraya girerken birisi gelse ve dese ki, bu saraya girilmez, bak bu kapı kapalı. Siz elbette o kişiye derdiniz ki, evet, bir kapı kapalı gibi gözüküyor. Ama bak, bu sarayın 99 kapısı ağzına kadar açık. Kapalı bir kapıyla meşgul olup, açık kapıları görmemezlikten gelmek, insaf ehlinin işi olamaz. Hem ben bu saraya şu açık kapılardan bir gireyim, o zaman kapalı zannedilen kapı da kendiliğinden bana açılır. Misalimizdeki saray bir iman hakikatidir. Açık olan kapılarsa o iman hakikatini ispat eden delillerdir. Kapalı kapı ise o iman hakikatinde anlayamadığımız ve kavrayamadığımız meseledir. Açık bir kapıdan saraya girerken gelen ve bu saraya girilmez, bak bu kapı kapalı diyen kimse de şeytandır. Evet, şeytanın mühim bir desisesi, insanın fikir selametini ve iman hakikatlerine karşı sıhhatli muhakemesini bozmaktır. Şeytan, bir iman hakikatini ispat eden yüzlerce delilin hükmünü, o iman hakikatinin yokluğuna delalet eden bir emare ile kırmak ister. Mesela, muhteşem bir saray farz ediyoruz. Öyle bir saray ki, içinde yüzlerce odası var. Her bir odası, son derece hikmetle inşa edilmiş. Ve sarayın her bir taşında da saray kadar nakışlar var. Bu saray yoktan yapılmasıyla, içindeki nakışlarla, intizamlı idaresiyle, hikmetli tedbiriyle ve daha birçok halleriyle bir padişahın ve sultanın varlığına delalet etmekteyken, şeytan insana sarayın görünüşte intizamsız ve hikmetsiz gibi gözüken bir taşını gösterir. Adeta bu taşı onun gözüne sokar ve der ki, eğer bu sarayın bir padişahı olsaydı, bu taş böyle hikmetsiz, nakışsız ve intizamsız kalmazdı. Demek bu saray tesadüfün işi, kendi kendine olmuş. Bu vesveseye kapılan zavallı kişi de, sarayda sultanın varlığını ispat eden onlarca hali, tavrı ve delili bir kenara bırakarak, küçük bir emareyi, binler delil kuvvetinde bir delilmiş gibi kabul eder, şeytanın sözünü dinler ve sarayın sultanını inkar eder. Misalimizdeki saray, şu kainattır. Bu kainat sarayının odaları ise, yıldızlar ve gezegenlerdir. Dünyamız ise, bu sarayın sadece küçük bir odasıdır. Evet, kainat öyle bir saraydır ki, yıldızlar bu sarayın kandilleridir. Kocaman güneş, bu saraydaki dünya odasının sobası ve lambasıdır. Ay, bu odanın gece lambası ve takvimidir. İşte, şeytan her haliyle ve her şeyiyle, sahibi, maliki ve sultanı olan Allah'a işaret eden bu kainat sarayındaki küçücük bir intizamsızlığı göze göstererek, Allah'ın varlığından şüpheye düşürmek, hatta Allah'ı inkar ettirmek ister ve bazen de başarılı olur. Sizler, şeytanın Allah'ın varlığı hakkındaki bu vesvesesini diğer iman hakikatlerine kıyas ediniz. Bu vesveseden kurtulmanın çaresi şunu bilmektir. Bir tek kapının açılmasıyla iman sarayına girilebilir. Ve saraya girilince de kapalı zannedilen diğer kapılar açılır. Sarayın 99 kapısı açık olsa, bir iki tanesi kapalı gibi gözükse, kimse o saraya girilemeyeceğini söyleyemez. İman hakikatleri bu saraydır. O iman hakikatini ispat eden her bir delil ise anahtardır. Hakikati ispat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o iman hakikatinden vazgeçilmez ve o iman hakikati inkar edilemez. Acaba müminlere bu derece zarar veren ve onları rahatsız eden vesvese ne hikmete binaen insana bela olmuş? Bu sorunun cevabı şudur. İfrata varmaması, yani aşırıya kaçmaması ve insana galip gelmemesi şartıyla vesvesenin aslı uyanıklığa sebeptir. Araştırmaya davetçidir ve ciddiyete vesiledir. Kişideki lakaytlığı, umursamazlığı def eder. Vesvesenin tahrikiyle kişi araştırmaya ve doğruları öğrenmeye başlar. Yani vesvese aslında kişiye güzel bir arkadaştır. Onu ilme, araştırmaya, ciddiyete sevk eder. İşte bu yüzden hikmet sahibi olan Allah, şu imtihan yurdunda ve şu müsabaka meydanında bizlere bir teşvik kamçısı olarak vesveseyi şeytanın eline vermiştir. O da beşerin başına vuruyor. Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki, nasıl ki bir hastanın hastalığından kurtulması için gerekli ilaçları belli bir müddet düzenli bir şekilde alması gerekir, aynen bunun gibi vesvese hastalığına yakalanan kişinin de bu hastalıktan kurtulması için bu eserde sunulan devalara ve ilaçlara bir müddet devam etmesi, yani vesvesenin mahiyetini ve kurtuluş çarelerini iyice öğreninceye kadar bu eserin görselliğe döküldüğü VCD'leri seyretmesi gerekmektedir. Bu tekrar yapıldıkça vesvesenin mahiyeti ve kurtuluş çareleri daha iyi anlaşılacak ve bu sayede bir daha yakalanmamak üzere ondan kurtulmak mümkün olacaktır. Yine şunu da unutmamalıyız ki, vesveseden sadece bizim kurtulmamız da yeterli değildir. Evet, hamdolsun bizler, Allah'ın bir lütfu olarak, bu eserle tanışarak vesvese hastalığından kurtulduk. Peki ama bu esere ulaşamayan yüz binler ne yapacaktır? Zira vesveseyle gönülleri yaralanmış, çareyi Allah'tan uzaklaşmakta arayan binlerce insanımız vardır. Kardeşimiz, ağabeyimiz, anamız, babamız, akrabalarımız, arkadaşlarımız ve iman sahibi olmak cihetiyle yüz binlerce din kardeşimiz, tedavisi olmadığını zannettiği bu hastalıkla yaralıdır. Halbuki sizin de şahit olduğunuz gibi bu vesveselerden kurtulmak ne kadar da kolaydır. Şart o ki vesvesenin mahiyeti keşfedilebilsin. Ancak bu keşfi kişinin kendisinin tek başına yapması oldukça zordur. O halde gelin biz Allah'ın rızası için vesvese ile yaralanmış kardeşlerimizin yardımına hep beraber koşalım. Bu eserdeki hakikatlerin tamamını anlatmak mümkün ise anlatalım. Mümkün değil ise bu eserden onları haberdar edelim ve bu eseri onlara tavsiye edelim. Biz Marmara Eğitim olarak sizlere ulaştık. Sizler de başkalarına ulaşın veya bizi onlara ulaştırın. Elden ele, gönülden gönüle bu hakikatler yayılsın, hasta kalpler şifa bulsun. Ne mutlu bu kutsi hizmet için adım atanlara. Bizler vesveseye son bir deva olması niyetiyle eserimizi bir hadisle tamamlayarak hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kısmı ona sordular. Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor. Normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz, dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz, diye sordu. Oradakiler, evet, deyince, işte bu imandan gelir, dedi. Diğer bir rivayette, şeytanın hilesini vesveseye dönüştüren Allah'a hamdolsun, demiştir. Müslim'in İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan kaydettiği bir rivayette şöyledir. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu bilerek söylemektense, kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercih eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, bu gerçek imanın ifadesidir, cevabını verdi. Evet, unutmamak gerekir ki, boş bir eve hırsız girmez ve korsanlar, içerisinde hazine bulunmayan bir gemiye saldırmazlar. Bizler, böyle bir vesveseye maruz kaldığımızda bilmeliyiz ki, iman var ki şeytan geliyor. Bunun için kalp gemisindeki iman hazinesinden dolayı Allah'a hamd etmeli ve en kıymetli hazinemizi çalmaya çalışan şeytanın hilelerini çok iyi anlamalı ve Cenab-ı Hakk'a sığınmalıyız.